Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Jeg tog fejl, lød det fra den amerikanske finansminister Janet Yellen i et interview med CNBC's Becky Quick lidt tidligere på ugen. Og fejlen, som hun talte om, ja, det var selvfølgelig forestillingen om, at inflationen var et forbigående fænomen. Velkommen til Millionærklubben denne torsdag, hvor vi tager makrobrillerne på og kigger lige præcis på temperaturen på den tilsyneladende genstridige inflation. Det gør vi med et særdeles oplagt panel. Lau Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Økonom og analytiker i Svendsen og Tudborg. Ja, det er rigtigt. Det er dejligt. Velkommen til, Lau. Ja, det er meget beskedent. Ja, det er meget beskedent. Ja, ja. Og velkommen også til dig, Lars Christensen, uafhængig økonom. Godmorgen. Godmorgen. Internationalt anerkendt endda. Lad os lige få det med. Og så er der altså også manden bag analysebyrået Market and Money Advisory og bloggen The Market Monetarist. Lars, jeg startede med at male Janet Yellen på banen, og nu er det jo selvfølgelig ikke hende, der står bag roret mere i forhold til pengepolitikken i USA, men altså kom det bag på dig, at hun ligesom er så frimodig og siger, ja, jeg tog fejl? Jeg tror måske, at det var jo på tide, kan man sige, men jeg tror faktisk, det afspejler, at den amerikanske regering, Biden-administrationen, og Yellen er jo finansminister, har i det sidste års tid ligesom prøvet at finde alle mulige undskyldninger for inflationen steg. Og de er ligesom ved at løbe tør for undskyldninger, så nu bliver de altså nødt til at sige det. Inflationen er her, det er et problem. Og de siger jo også, at det er Federal Reserve's opgave at gøre noget ved det. Joe Biden har jo mødtes i den her uge med Federal Reserve-chef Jerome Powell. Så nu er vi endelig tilbage til det, det handler om, nemlig pengepolitik og inflation, end bare at inflation det er sådan noget, der er skabt alle mulige andre steder end i den amerikanske centralbank. Men så lidt møde mellem Biden og Powell. Hvad gør det? Altså, jeg tænker, vi har vel stadigvæk en eller anden form for uafhængig centralbank i USA? Eller jamen, jeg tror faktisk, det var udtryk for det. Jeg tror faktisk, det var udtryk for, at Biden-administrationen er ved at indse, at der er en meget betydelig risiko for, at hvis de bliver ved med at finde undskyldninger for, hvorfor inflationen er høj, så vil det blive taget som om, at man ikke tager det seriøst. Så det er snarere et udtryk for, at Biden-administrationen vil signalere, at det som Federal Reserve kommer til at gøre, nemlig at stramme pengepolitikken yderligere, sætte renterne op, rulle de pengepolitiske lempelser tilbage, det har Biden-administrationens fulde opbakning. Og det er der også behov for. For ellers så risikerer vi altså sådan en gentagelse af sen 70'erne, hvor inflationen bider sig fast, og renterne kommer rigtig højt op. Og så kan Biden nok glemme alt om at blive genvalgt. Vi skal snakke meget mere inflation og renter og global økonomi i den her udsendelse, men Lars, bare lige for at starte og gå til stålet lige her fra start. Hvor højt kommer inflationen op i USA? Jamen altså, jeg skrev jo på min blog for et års tid siden i april sidste år, at jeg regnede med, at vi kommer over 10% inflation. Det ser ud som om, vi måske er ved at flade en lille smule ud, men vi er altså oppe i 8,5, næsten 8,5% inflation lige nu. Om vi tækker op over 10%, det synes jeg stadig er inden for det mulige. Men jeg tror måske endnu mere vigtigt, om vi lige kommer over 10% eller lige ligger under 10%, så tror jeg, vi skal glemme ideen om, at inflationen kommer meget hurtigt ned igen. Det kan godt være, at den begynder at flade ud mod efteråret, men så er det snarere 6-8% inflation end 2-3 eller 4-5. Så det er det, der er bekymring. Det er det. Der er altså blevet skabt så meget likviditet siden marts 2020, at det skal ligesom bare rulle igennem til højere priser i USA, og det er jo så det, det gør. Og det kommer til at være med os i et stykke tid nu. Ja, ja. Du er jo altså også en mand, der gerne skyder sådan lidt vildt i de der tal der, når du skal forudse. Var det ikke også nogle arbejdsløshedstal, hvor du også skød noget, der lignede meget vildt, men altså vi endte ligesom også med at komme op på... Jo, det var så april året før, ja. Da vi var, eller maj året før, da vi var oppe i 15% amerikansk inflation, og jeg sagde, at arbejdsløsheden ville komme ned i under 6% i november. Det ramte vi altså ikke. Jeg tror, vi kom ned via 6,3, og så nogle måneder efter kom vi under 6%. Men den ramte den i det store hele. Og sige, de to ting, synes jeg jo ikke har været svære prognoser, fordi det var jo noget, der fulgte af den økonomiske tekstbog side henholdsvis 4 og 8, eller hvad vi nu skal sige, at det var noget relativt. Og jeg synes egentlig, det der er lidt overraskende, når vi taler om inflation lige nu. Altså, hvis man slår op i den økonomiske tekstbog, der står, at man øger pengemængden med 35% og holder den deroppe, så før eller siden, så kommer der relativt meget inflation. Og det er jo så det, der sker. Der er sådan set ikke... Så jeg tror, det er lettere at overbevise en førsteårs politstuderende, økonomistuderende på Københavns Universitet om det her, fordi de har lige set det lærebøgerne. Desværre er der nogle centralbankfolk, der synes at have glemt lærebøgerne. De er ved at finde dem frem nu, tror jeg. Ja, okay. Vi lader den ligge der for nu, men vender tilbage til inflationssnakken. Lars Vansen, vi skal også have blik for dagens aktiemarked. Det minder mig om et citat, der var en, det var vist Keynes, der skulle have sagt, det er bedre at være nogenlunde rigtig end præcis forkert. Og meget problemet er jo det, at du nogle gange så sidder og siger, hvad er inflationen, altså om den er 2 eller 5 eller 10, ikke? Men det er jo ligesom til at vigtigere end det er, om den er slutter på 5,7, ikke? Altså, men ja, vi har en sådan nogenlunde god morgen. Vi er lidt til den positive side. Nu fiser det lidt ud på sekundet, men det går sådan set nogenlunde godt, og det er jo ikke glæde over det der resultat af den der no-brainer-forestilling, vi havde hjemme i går. Det var lige meget. Ja, den havde jo ikke nogen betydning, for det er 2/3 går ind for det, og så er det jo det, og så er vi alle glade, og så går vi videre. Men det er sådan, det viser... I virkeligheden viser det bare en ting. Skal vi det sætte igen. Nej, men det viser bare, at politikerne ikke aner en skid om noget. Den har ikke rigtig så meget men, med vores klub. Nej. Aktiemarkedet. Ja, aktiemarkedet. Ja. Det er jo, du mobber. Jeg tror, det er fordi, der ikke sker så meget aktiemarkedet i dag. Vi bliver nødt til at tale om noget andet. Det gør ikke. Og Bodil, vi kommer ikke til at tale om tennis. Men aktiemarkedet har det sådan set ret... fornuftigt, men vi har også nogle, og der kommer jo en ordentlig, sådan en af dem, som har et tungt ord, det var jo J.P. Morgans, han hedder Dimon, eller Diamond, eller Jamie ikke, Diamond, ja. På engelsk der, at ude at sige, at man må forberede sig på en storm, ikke? Og det er jo så også ligesom lidt det, du siger, måske nu skal jeg ikke forklare, hvad manden siger, men det er jo en af de rigtig tunge banker i USA, men altså, at du har så mange ting imod os i øjeblikket med, at der er krig, der er høj inflation, der er rentestigninger og på vej osv. Så derfor skal man lige passe på, og jo tøj og aktie IT'erne jo på vej nedad, ikke? Jeg vil ikke sige, det er en no-brainer, men du har meget modvind, og det var vel det, han sådan set var ude at sige, at nu skal I lige passe på, ikke I bliver for godt humør. Ja, det trækker mange overskrifter, men det han siger er jo sådan set, vi ved så ikke, om det bliver en lille storm eller en kæmpe hurricane, altså det kan jo også lande alle steder. Jo, men altså, det er jo lidt, at han rømmer og siger, take care, ikke? Altså, det er jo det signal, han siger, ikke? Mm. Og det er vel seriøst nok. Har du nogen mening om det? Eller det har du ikke taget sted? Ja, altså, Jamie Dimon er jo en underholdende person i den globale finansielle jetset, så at sige, og han er jo kendt for at sige sin mening både på og uden for eller uden, når han ikke er i nærheden af mikrofonen, når han er det. Nogle gange har han jo blevet optaget for at sige nogle ret vilde ting. Jeg synes ikke, det er så voldsomt, det han siger. Men jeg synes også måske, at vi skal passe på med at male fanden på væggen. Fordi lige pludselig, at der er sådan en tendens til, jamen, okay, der er høj inflation. Det er jeg dybt bekymret over. Jeg er også dybt bekymret over den måde, centralbankerne håndterer det på, og andre ting, jeg er bekymret for. Men der er ligesom en tendens til, at hver gang, at vi begynder at observere problemer, så bliver det oversat til, at BNP skal falde med 10%, og der skal være finansiel krise og sådan noget. Og normale recessioner varer et år eller halvanden, og væksten kommer lidt ned under 0, og arbejdsløsheden stiger 1-2 procentpoint. Det er altså normale recessioner siden 2. verdenskrig, både i USA og Europa. Man skal være forsigtig med at male fanden på væggen i den retning. Jeg er allermest bekymret for, i forhold til inflationen, at man ikke ser truslen i øjnene. Man siger, at det går væk. Altså, jeg tror lige, inden vi gik i studiet, talte jeg om, jeg så på både Finansministeriet og Økonomisk Råd, altså vismændene, har den her uge offentliggjort nye prognoser for dansk økonomi. De økonomiske vismænd venter, at inflationen falder til 2,5% næste år. Regeringen forventer inflation på 1,8% i Danmark. De forventer inflation omkring 5% i år begge to. Jeg skal bare sige, hvis man skal have 5% inflation i år, vi havde 7,4% inflation i Danmark i april måned, så skal vi have faldende priser i Danmark resten af året. Hvis det skal ske, så skal der være en ret dyb recession, der indtræder nu. Og det er måske den type optimisme, som bekymrer mig, fordi så nedspiller dem, der er beslutningstagere, den her risiko. Og det er jo ofte noget af det, vi ser i Europa. Når vi ser ECB-chef Christine Lagarde, så siger hun jo et tilsvar, at inflationen kommer ned, det er midlertidigt, vi skal ikke gøre noget. Og det er virkelig den mest bekymret for, fordi så skal vi træde meget hårdere på bremsen. Nej, jeg ved ikke, om hun ligefrem siger, at vi ikke skal gøre noget, Lars. Det er måske også at stramme den tilstrækkeligt. Men hvor ser du den danske inflation så? Altså, ja, men jeg ser en dansk inflation, som er, vi ligger om de her kring 7,5% lige nu. Hvis den inflation, vi har haft over det seneste år, hver måned, hvis den fortsætter, så rammer vi faktisk 10% inflation i udgangen af året. Det siger jeg ikke, der gør, men der skal ske en eller anden opbremsning i inflationsraterne. Så vi kommer ikke til at se inflationen komme hurtigt ned. Det mere sandsynligt er, at vi flader ud i anden halvdel af året, og vi kommer ned mod en 5-6% i bedste fald. Og så tror jeg ikke, vi kommer meget hurtigere ned i 2023, af ganske den simple grund, at der skal trykkes meget hårdere på bremsen for at få inflationen derned. Og så er inflationsforventningerne jo ved at bide sig fast. Alle taler om inflation, det vil sige, sæt priserne op før din nabo, bed om lønforhøjelser. Vi agerer alle sammen på, at inflationen er kommet op. Og det betyder, at der er stadig en hel del i pipelinen, så at sige, af priser, der bliver justeret fremadrettet. Men det betyder vel også, at efterspørgselspresset trods alt tager lidt af. Vi er fordi, mange, som holder lidt på pengene nu. Ja, fordi det, der sker, det er jo selvfølgelig, at vi har trykt en masse penge. Og de er der jo sådan set stadigvæk, både i Europa og USA. Men når priserne stiger, så er det jo sådan set priserne, der æder de penge. Når du skal betale en højere elregning, eller hakkekødet nede i Netto koster 100 kroner for et kilo, som jeg så forleden dag, så går det ret hurtigt med at få tømt pungen. Mm. Og så aftager inflationspresset af den grund jo automatisk, med mindre at man laver yderligere pengepolitiske lempelser. Og det er også derfor, jeg begynder at se, at vi ser en fladen ud i anden halvår af inflationen, både i Europa og USA. Men den der illusion om, at inflationen bare af sig selv kommer ned mod 2%, det er en ret farlig illusion. Ja, men det glæder mig trods alt, for jeg har en flaske rødvin på spil i forhold til, om inflationen den er over eller under 12%, når vi kommer ind i 2023. Jeg synes, det var en no-brainer at indgå det vedmål, men altså, på et tidspunkt så kan jeg måske også begynde at blive en lille smule nervøs. 12%, det er ret voldsomt, men der skal ikke ret mange stød til for at komme det op, vel? Nej, godt. Lars Svendsen, tilbage til aktiemarkedet, og Jamie Dimon, som jo altså også var ude at sige, at han kunne godt se olien måske i $150-175, hvis det her Ukraine og Ruslands krig fortsætter. Hvad tænker du om den udtalelse? Ja, den tror jeg er populistisk. Jo, så sidste jo, at han har kommet hjem en dag, så var hans kone ikke tosset, fordi hun har hørt det der udtryk, at Diamond is a girl's best friend. den tror jeg ikke rigtig på. Jeg har jo sådan set lidt en anden opfattelse, ikke for at vi skal gøre os i utrærede synspunkter, men jeg mener jo, at jeg tror, at vi faktisk får en hurtig afslutning på krigen, fordi russerne har opbrugt deres arsenal, og så gælder det om at få Europa, hvad man skal, så man kan prale noget derhjemme og lukke ned og sige, nu stopper vi her, og så tager vi det. Og så må man forhandle med Vesten, og så må Vesten få alt det derovre på den anden side, det er lige meget. Og Vesten har brug for det, for jeg tror faktisk, det der du taler om, det er, altså vi har jo ligesom sagt, hvem havde tiden med sig? Og oprindeligt var det russerne, de var den stærkeste. Den stærkeste har altid tiden med sig i en krig. Så kommer at vi begynder at hælde våben ind i dem derovre, så får de tiden med sig. Altså rent. Men nu ser det ud som om, nu giver den hele armen, så lige på sekundet har han ikke tid med sig på slagmarken. Ukraine, det har russerne. Men på længere sigt har vi jo også tiden imod os i økonomien, fordi hvis det her bliver et halvt år, der ryger med det her afbræk, hvor økonomien egentlig skulle have rejst sig efter corona, men skal lige huske, vi kom jo ind ud af coronaen, ikke? Det skulle blive en normal ting. Det er jo så faldet omkuld af alt det her. Hvis det kun er et halvt år, jamen ved du hvad, så, og der bliver dyb fred og alt det der, og vi kan stoppe med at sende våben over, og i stedet for at sende cementsæk, ikke? Så vil økonomien jo rebounde, og så vil olieprisen falde. Jeg tror altså, olien, ved fred kommer olien ned mellem 80 og 100. Mm. Og jeg tror, den der melkør, hvis det her kører opad, og vi får ham der for ret, Diamond med 150, så får vi af den grund nærmest recession. Så lammer du hele møllen. Vi har været der en gang før i verdenshistorien. Det var i sommeren 2008, lige inden det hele kollapsede. Der var hun oppe i 147. Det er sådan et der tal, vi sådan nogle tosser, som mig går og gemmer på. Men det var meget, meget, meget, meget kort vej. Yes. Dengang sagde Goldman Sachs, jeg husker det endnu, ja, det er sgu i 200-210. Altså, the trend is your friend. Du tager armen deroppe, ikke? Og så bliver vi bare ved. Nej, det gør det ikke. Fordi så slår du simpelthen økonomien ihjel. Og det er jo det, der er ved at ske nu. Ja, hvis, jeg vil have faldet om guld, hver gang jeg når hen til tanken, og så nu er det nået 18 kroner, ikke? Altså, ja, hvis du synes, det er slemt, også på aktiemarkedet, ja, så kan det altså blive meget værre. Det er der ikke nogen tvivl om. Lars Svendsen, lige to aktuelle aktier, som jeg tænker, vi kan runde kort. Du sagde, der var nyheder ude fra Sealand. Nå, det var i går, kom de ud lige pludselig og havde lavet en aktietegning på, hvad der svarer til 6% udstedt, så man må gå op til 10% nye aktier, uden at lave et prospekt. Og det fik de 275 millioner for. Det var jo så til kurs 95. Det var ikke nogen høj pris, men det er for at skaffe penge, så de har rådrum frem cirka et år mere. Halvandet år, tror jeg, de har cash nu. Det er jo en cash burner, og de bruger penge hele tiden. Og ja, jeg har selv aktie 19, og jeg har den også herinde, men det er jo ikke nogen god pris at sælge på, men det er vel okay, hvis de har brug for pengene. Mm. Og ja, hvad var den anden, du havde? Det er Bavarian, fordi den har det jo altså også med at falde godt tilbage. Nu har den lige haft et fantastisk ridt i nogle dage, men altså så får den nogle gevaldige hug. Hvad sker der? Ja, det er vel rekyl på, at den gik jo nærmest for 130-140 stykker, og den der abe-influenzaen, eller hvad den hedder? Kopperen, ja. Kom. Og så rykker den jo vildt op, og det er jo sådan set det, der, at den bare kører baglæns. Så de der, jeg må også sige om de der ordre, de har fået, ja, det er jo meget fint, men det er jo mere sådan en journalistordre, ikke? Altså, enormt med, at de får fra nogle store lande, og så siger man, altså, det er jo nogle, du kan sidde og gætte på, når de skal lave, leverer, var det 5.000 doser, og så vil du gætte, hvad koster sådan en? Ja, den koster jo nok højst 400 kroner, ikke? Mm. Hvad er så det? Det er 200 kroner, det er jo ikke så meget. Så var den bedre, den der ordre, end NIT fik en ordre i går fra Nationalbanken. Mm. Så du det? Nej. De skal passe deres EDB i 6 år for 1 milliard cirka. Og så sidder jeg bare og siger, jeg er glad, jeg har NIT, det er jo noget stemt, møgeaktie, men hvad hedder det, det er et fornuftigt butik, men du kan godt se, det betyder, at prisen om året er cirka 160 millioner. Så vidt du husker, er det ikke 400 mand dernede? De har jo efterhånden nedmandet meget, fordi de trykker jo ikke engang deres egen penge mere. Så nej, renterne har været negative, så altså Nationalbank, pengene, det ruller ikke bare ind i Nationalbank. Nej, det er ikke omkring 400 mand nu tilbage. Jo, og jeg har set faktisk, der har været relativt stor travlhed ved udgangsdøren i Nationalbanken de sidste dage, så Jamen, det er endda sådan, at Danmarks Radio... Det skal ikke spekulere ikke noget, men det er nok ikke, fordi de løber tør for penge. Nej, men de har ikke engang fundet ud af, at de ikke sidder nede dernede i Havnegade, der, eller hvad den hedder dernede, fordi det er noget om og genopbygning, men de sidder ude på lang linje jo. Men det har Danmarks Radio ikke fundet ud af. Når du tænker, at de står foran... Jamen, de bliver med, at vi spiller det der. Ja. Men de vender jo også tilbage. Men du kan godt se, den der pris, det er 160 millioner om året til 400 ansatte. Det er altså 400.000 om året per mand. Det skal koste at drive EDB i Nationalbanken. Det kunne godt være lige, man skulle tænke over, men IT, det er et stort fremskridt for menneskeheden. Så du kan godt sige IT, Lars Svendsen. Det er 400.000 per mand, du. Ja, men jeg kan huske fra en anden bank, hvor jeg har været ansat i, hvad sådan noget det kostede, så det der lyder ikke så dyrt. Nej. Ja, det er altså dyrt at købe mælk. Det er vildt at varme sit hus op med naturgas, og det er helt sindssygt at fylde benzin på bilen, som du var inde på før, Lars Svendsen. Priserne stiger, og alting har heldigvis en ende. Spørgsmålet er, hvornår den viser sig, og Lars Christensen, vi udfolder den her inflationssnak i løbet af udsendelsen her. Så lige her nu, den første torsdag i juni, hvad vil du så sige er den vigtigste driver for fortsat stigende inflation? Jamen, det er basalt set... Der går ikke mange dage, uden at jeg citerer min yndlingsøkonom, Milton Friedman. Milton Friedman sagde, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Altså, man kan kun have vedvarende inflation, hvis man trykker flere penge, end der bliver efterspurgt. Så det knytter an til, hvad gør vi i forhold til inflationen? Og jeg får dårlig lyst til at sige lidt i forhold til de her oliepriser. Fordi jeg har ikke hørt præcis, hvad det Jamie Dimon sagde om olieprisen. Men... Jeg har svært ved at se krigen i Ukraine, Ruslands invasion af Ukraine og sanktionerne mod Rusland kan skabe meget mere pres på oliepriserne opad til. Og den væsentligste årsag til det er, at Rusland står cirka for i normale tider for omkring 10% af verdensmarkedsproduktionen af olie. EU har allerede annonceret en fuld embargo, stort set fuld embargo, fra nytår mod Rusland. Så der er ikke nogen overraskelse der. Ruslands olieproduktion er allerede faldet væsentligt, for russerne har svært ved at producere olie, fordi de kan ikke importere teknologi til at hive olien op af jorden. En masse af de udenlandske olieingeniører, de har, rejst hjem, Og alt tyder også på, at der ikke er nogen, der vil sejle med den russiske olie. Og det er ikke sådan, at kineserne og inderne og andre, som stadig handler med russerne, hiver en masse olie ud. Så den der effekt af de her sanktioner, den bør allerede være stort set afspejlet i markedet. Og der er ikke sådan set, altså, når man har sagt, at vi overhovedet ikke købe jeres olie, så kan man ikke sige så meget mere, så der kommer ikke flere mere af den vej. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske på, det er altså ikke kun det her, der har drevet olieprisen op. Det er det generelle inflation for os. Og hvis vi kigger på at sige, hvor mange penge er der i cirkulation i verdensøkonomien i forhold til oliepriserne, så er oliepriserne ikke særlig høje. Så er de nærmest historisk lave. Så i modsætning til 2008, i modsætning til under både første og anden oliekrise i 70'erne, hvor oliepriserne var meget høje i forhold til den mængde af penge, der var i cirkulation. Så en del af den her olieprisstigning kommer altså fra, at den lempelige pengepolitik simpelthen skaber stor efterspørgsel efter energi. Og vi skal altså huske på, at hvis vi kigger på Europa og USA, så har vi vækst i nominel BNP, altså både real og inflation, på omkring 10% år i første kvartal. Mm. Normalt så har vi 4, måske 5% nominel BNP-vækst. Det er derfra, inflationen virkelig kommer. Det er en pengeskabt, meget høj efterspørgsel til verdensøkonomien, og det trækker alle priserne op, og olieprisen er også en pris. Men Lars, så siger du altså, at det handler jo selvfølgelig om pengepolitik, det hele. Ja, som jeg kan ikke snakke om så meget andet, det vil jeg godt indrømme. Det er du til gengæld også rigtig god til. Men Lars, hvor lang tid tager det så, fordi centralbankerne begynder jo nu at stramme pengepolitikken op. Hvor lang tid tager det sådan, før det egentlig sætter sig ud i økonomierne? Nå, men man kan jo sige, at det begynder at stramme op nu, ja. Der er nu for eksempel i forhold til Federal Reserve indpriset i markedet, at Federal Reserve vil sætte renten op lige over 3% over det næste halvanden års tid. Hvis vi så skal stramme yderligere, så skal Federal Reserve jo rykke hurtigere end det. For den stramning er jo sådan set allerede indtruffet. Det er selvfølgelig givetvis noget af det, vi kan se på aktiemarkederne. Hvis man så at de holder så hvor man er nu. Hvis vi kigger på de pengemængdevækst, der er i USA lige nu, så vil det over en periode bringe inflationen ned i nærheden af 2%. Problemet er bare, at de suger ikke noget likviditet op. Der er stadig så meget, der er blevet trykt, som så at sige ligger rundt på folks bankbøger, som fortsat vil bidrage til inflationen fremadrettet. Så hvis vi kan slå os til tås med, at inflationen gradvis kommer ned fra 8 til 5 til 4 til 3 til 2 over de næste 3-4 år, så er det det, vi gør. Så er der ikke behov for at annoncere yderligere ting. Men risikoen er jo, at man underspiller det her. Og så noget meget væsentligt, det er, det vi kan se nu, det er primært drevet af fortsat høj vækst i pengemængden, men ikke så meget drevet af, at folk er begyndt at normalisere deres forbrug. Men det sker nu meget hastigt. Det er gået langsommere, end jeg havde troet, vil jeg sige. Kigger man for eksempel på flypriser i USA, så steg flypriserne i USA fra marts til april måned med 11%. Og hvis man kigger på flyprisernes niveau relativt til alle andre priser, så er de nu på det samme niveau, som de var i februar 2020. Så der er altså en normalisering der. Hvis det er et billede på den normalisering af de pengeflows, der er i amerikansk økonomi, så har vi altså er vi faktisk lige i gang med en god sådan en ny lempelse af de penge, der så at sige kommer i cirkulation, så folk er parkeret på deres bankkonti. Så det kan godt være fedt for lidt mere travlt, end de tror. Men når de så snakker om QT, altså ikke QE, quantitative easing, men quantitative tightening, det er meget svært at sige. Ja. Men Lars, det her med, at de lige præcis også reducerer balancen, så det lyder ikke til, at de ligesom jo, er i gang, altså det er jo en proces, der går i gang nu, og vi kan jo se det. Hvis vi kigger på pengemængdetallene, så er de begyndt at bøje af. Og de er især bøje af i realtermer. Altså pengemængdevæksten er nu langsommere end prisvæksten. Så din penge taber værdi hver eneste dag. Så det kan godt være, at de ligger i punkt, men du kan købe mindre og mindre for dem. Og til sidst så har det jo haft den effekt, at der inflationen går mod cirka 2%. Mm. Hvor lang tid kommer det til at tage, tror du, før at vi ligesom har fået styr på den der inflation? Jamen, jeg tror, vi skal se 3-4, måske 5 år frem, for at vi kommer ned i en inflation, som hedder sådan 2-3%. Betyder det så også, Lars Svendsen, det kan være, jeg skal spørge dig om det, at vi skal sådan kæmpe på aktiemarkedet med sådan de her vanvittige udsving og usikkerhed, og man ved ikke rigtig lige, hvor det skal ligge? Nej, altså fordi det, der jeg tror, det er stort problem for, er jo lige nu, at der er ikke nogen, der aner, om inflationen kommer tilbage på de der 2, eller et eller andet deromkring, ikke? Tilbage til fred og ro og ingenting, eller det er 8 eller 10, eller du tager, eller 12, eller jeg sidder og gætter på som top. Altså inflationsforventningerne er jo umulige at vurdere i øjeblikket. Altså hvis du er helt ærlig, det er det, og formentlig bliver det, hvis best case, at det bliver bragt ned stille og roligt, og det er jo, hvis der ikke kommer det her lønprisspiral, ikke? Altså i øjeblikket nærmest, altså først priser og så lønninger, sådan ser det vi vel nærmest på i øjeblikket, ikke? Så derfor vil man sige, på den måde, altså på aktiesiden gælder det jo om, at selskaberne kan jo knalde priserne op, og det gør de jo også. Og de ser lige frem om proaktive prisforholdelser, altså, var der et fint dansk selskab, der sagde, det var ligesom, at man skulle i hvert fald ikke komme for sent. Det er bedre at komme først. Men, og der er jo nogen, der er bagefter. Jeg sidder faktisk og kigger på et par almindelige selskaber. Den ene var meget almindelig, det er den, der en, jeg har i kiggeren, den hedder Midzone, det er ligesom Masas, men det er sådan noget... En svensker? Det er sådan noget sundhedsspiseri, ikke? Ja. Altså alt det der øko. Gøjl, ikke? Mm. Og sådan noget. Men de er faktisk bagefter med deres priser, og nu må de give den ordentlig for deres brugsavancer og hele. De som kommer bagefter, og så skal de give en ordentlig puff opad, ikke? Og det gælder også ham her, Henke nede i Tyskland, der er Schwarzkopf og sådan noget der. Også sådan noget, det er jo sådan noget, hvad hedder det, kemikalier og kosmetik, hårplejemidler og sådan noget der, han er også bagefter og bliver ligesom ramt af det der. Men de kommer jo så efter, når ligesom er fundet ud af, at nu skal vi løfte priserne op, så må vi acceptere lidt faldende mængder. Men selskaberne er sådan set ikke så... lidt inflation er ikke til skade for selskaberne. De skal nok rive til, de har måske bare problemer med at være foran eller bagefter. Ikke? Mm. Men hvad hedder det, aktierne vil jo kunne klare, mener jeg, inflation i sådan, altså, at det ikke løber løbsk, ganske udmærket. Jeg kan ikke se, at det er derfor, det handler om renten, men hvis nu man siger, Fed bliver bange, nu knalder vi til den, og det gør de formentlig ikke, men nu knalder vi renten op med 3%, og nu, bum, siger de om larm, nu skal vi se at få knækket den her. Hvis han så fat på sådan noget, så bliver aktiemarkedet forskrækket, men det fortsætter du heller ikke. Lars Christensen, hvis du sad i Jerome Powells stol, hvad ville du gøre? Jeg vil ikke knalde renten op med 3%, men jeg vil kommunikere meget, meget klart om, hvor det var, at jeg ville hen med inflationen. Og det vil jeg så nok også blive nødt til at demonstrere ved den førstkommende lejlighed til at sætte renten op med 100 basispunkter, altså med et procentpoint, for at så at sige komme foran og fortælle verden, vi mener det seriøst. Og også signalere, at jeg var villig til at acceptere, at amerikansk økonomi gik i recession kortvarigt, hvis det var det, der var omkostning for at undgå, at inflationsforventningerne kommer op. Men det er en meget svær situation. Det er sådan lidt, du har drukket 2 flasker vodka, og nu finder du ud af, at du ikke har lyst til at have tømmermænd. Og pengene er jo trygt, ikke? Og nu skal du i gang med at drikke vand, ikke? Altså det er det, der er udfordringen for Federal Reserve lige nu. Hvordan får vi håndteret de her tømmermænd på den bedst mulige måde? Skal vi have en reparationsbejde, så at sige, undervejs? Det er en ret svær opgave for Fed. Jeg er fuldstændig enig med Lavs vurdering af aktiemarkedet. Faktisk en af de grunde til, at jeg kunne jo godt se, hvad der skete med pengemængdevæksten i 2020. Men jeg var tilbageholdende med at kalde inflationsspiket. Det var jeg af alle mulige årsager, men markederne havde ikke helt købt ind i det. Verden var stadig lukket ned, så der ville nok gå noget tid, før vi var lukket op. Pengene så at sige kom rigtigt ud. Men så kunne vi se i efteråret 2020, at det amerikanske aktiemarked bare tog en ordentlig optur. Ikke? Og der var det meget tydeligt. Det markedet priset ind i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021, det var i virkeligheden meget højere priser. Fordi selskaberne jo forbedrer indtjeningsudviklingen, når priserne stiger. Og det var i virkeligheden det, aktiemarkedet fortalte os. I slutningen af 2020, begyndelsen af 2021, der kommer inflation. Og det fortæller jo også, at vi plejer jo at sige, at aktier er en inflationshedge. Ikke? Altså fordi, hvis inflationen kommer op, så stiger indtjeningen. Og det, man kan sige nu, der sker, det er jo, at aktierne er kommet op. Den inflation, der var på vente, den er kommet op. Så de kan ikke blive ved med at køre opad, og det har de så heller ikke gjort de sidste halve år. Jeg har haft diskussionen med mange investorer, især de sidste 3-4 måneder, om både boligpriser og om aktiekurser. Og så når man taler om forventninger, så glemmer stort set alle, at inflationen er altså 7-8%. Så det er sådan et, nå ja, men det her det giver mig et afkast på 3%. Jamen, det er jo fint, siger jeg så. Er det nominelt eller realt? Nå, men det har jeg ikke tænkt over. Nej, for det tænker du ikke over, fordi du plejer at være 2%. Og det er den der proces, vi er i nu. Ja, så min pointe vil faktisk være, jeg tror faktisk, der er ikke en bund i aktiemarkedet nu. Aktierne er stadig, de amerikanske aktier er stadig lidt for dyre, men ikke meget for dyre. Men de kan godt falde yderligere realt, fordi hvis aktiemarkederne flader ud nominelt nu, og inflationen er 7-8%, så falder værdien, altså din købekraft af dine aktier. Men det er en ny måde, vi måske skal tænke på. Altså, der sker jo rigtig mange ting derude i verden, som jo også skubber til alt det her. Vi har et Kina, som ser ud til at komme i gang igen, der begynder at blive lukket op stille og roligt. Jeg så et billede fra Beijing, tror jeg det var, hvor at folk jo går helt amok, når de endelig får lov til at blive lukket ud af deres huse. Det kan man gudhjælpemig godt forstå. Drøner hen og lægger sig til at sove over i nærheden af lufthavnen, fordi de er bange for, at de simpelthen bliver lukket inde igen. Det ser meget vanvittigt ud. Det er i hvert fald noget, som måske også kan få efterspørgselskurven til at komme højere op, og måske især de her råvarer, som jo altså, man også kan forestille, kan stige på den konto. Så er der også noget med nogle havnearbejdere i USA over på vestkysten, som måske skal strække. Altså ting og sager i dagligdagen, som påvirker alt det her, vi står og taler om. Hvordan påvirker det egentlig, Lars Christensen, hvis vi skal tage de der to ting, Kina og så ja, havnearbejderne i USA? Jamen lad os starte med havnearbejderne, for jeg synes, havnearbejderne er en interessant fortælling, fordi hvis vi går tilbage til 70'erne og finder klip fra 70'erne fra amerikanske tv-udsendelser og nyhedsudsendelser, så er der evige strejker, og det er især sådan nogle truckworkers, folk der kører lastbiler, der strejker eller laver blokader, og sådan nogle havnearbejdere, der altså læser varer af på. Og basalt set, så er det jo udtryk for, at de har en forhandlingskraft på grund af en efterspørgsel, som afspejler det inflationspres, der er, og de ønsker selvfølgelig at blive kompenseret for den høje inflation, der er, at de får med højere lønninger. Det vi så har set i USA, skal jo siges, det er jo, at lønstigningstakten de sidste par år i USA faktisk har været ganske høj. Det er ikke helt kommet i gang i Europa, men i USA har vi jo altså haft 5-8% vækst i lønningerne, og endnu højere for visse grupper. Så det er jo ikke sådan, at der ikke har været lønvækst. Men det er bare ikke nok, når der er 8,5% inflation. Mm. Og det er det, det afspejler. Og det kan man jo sige, at det er jo problemet med det her. Det er, at den her modstand begynder at vise sig, at vi vil kompenseres for det her. Og det kan vi jo godt forstå. Vi har jo også diskussionerne i Danmark, der skal sende checks til Gud og hver mand. Alle skal kompenseres. Men vi er jo alle sammen, bliver jo alle sammen fattige af, at inflationen stiger. Vi fik at vide, at ingen regning var. Og det kunne vi så bilde os selv ind i 2 år. Og så stiger priserne. Og det er så regningen, kan du sige. Og så opstår de der spændinger. I forhold til Kina, filmen er knækket i Kina. Altså, jeg tror, at der er sket 2 ting. Der er sket det ene, det er, at Ruslands situation har fået rigtig, rigtig mange investorer til at tænke, vi skal tænke over, hvad det er for nogle lande, vi er eksponeret mod. Så længe landet opfører sig ordentligt, de ikke kommer og konfiskerer din virksomhed, eller angriber nabolandet, eller anholder din CFO og alt muligt andet, så kan du godt være investeret. Men det, der ligesom er sket nu, det er jo, der sker et eller andet. Og vi må jo sige, at såkaldte zero-covid-politik i Kina har jo demonstreret, at der er et eller andet galt i toppen af det kinesiske kommunistparti, fordi det er ikke en rationel tilgang til omikron-varianten og indføre hjemmefængsel i 3-4-5 måneder for hen mod 200 millioner kinesere. Vi ligger nok mellem 100 og 200 millioner kinesere, der mere eller mindre permanent de sidste 4-5 måneder har været indspærret i deres egen lejligheder, og hvor vi lukker hele kvarterer ned. Og det er klart, der er også nogle sociale spændinger, så på mange måder, hvis jeg ser 5 år frem, så er jeg meget mere bekymret om Kinas økonomiske fremtid, end jeg er for, hvad Rusland og Ukraine betyder. Jeg tror sådan set, jeg er lidt tilbøjelig til at være enig med Lav. Jeg tror sådan set, at Putin er fortidende for de næste 5 år. Men det kinesiske kommunistregimes dødskamp kan måske godt blive lidt sværere. og den vækstopbremsning, der er i Kina. Vi er jo ikke særlig afhængige af Rusland ud over olien. Men når vi er kommet igen den her tilpasningsprojekt på olie og gas, så kan vi sådan set bare rive Rusland i stykker. Så økonomisk er det ligegyldigt. Men vi er jo ekstremt afhængige af produktion fra Kina af, og vi også i afsætte varer til Kina, som er en meget, meget mere større omstilling, en meget, meget større diskussion. Nu taler vi, investorer og pensionskasser taler utrolig meget om ESG, Environment, Social and Governance. Det der med Environment og Social, det har fået fuld skrue. Men det der med Governance, altså man opfører sig ordentligt, man holder sine aftaler, man invaderer ikke naboen, det har ikke fået så meget opmærksomhed. Og for mig at se, så er det måske et af de allervigtigste investeringstemaer lige nu, ud over inflationen, det er lande, virksomheder, som opfører sig ordentligt. Og ordentligt mener jeg, altså man for eksempel respekterer ejendomsretten, man ikke lige pludselig lukker landet ned, man har ytringsfrihed og sådan nogle ting, som er helt afgørende for, at man kan have økonomisk vækst på lang sigt. Lars Svendsen, ja. Er du enig i det, at vi skal til at kigge lidt mere på governance derude, når vi skal finde aktier? Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt, og nu forleden dag var Margrethe Vestager ude at sige lidt det samme, at hun kom til en meget politisk udgave af det, ikke? Men altså, at vi har jo købt, hvor det var billigst, ikke? Og det er jo det samme, du kan se nu med energiimporten. Altså Ruslands eksport går primært til Europa, og det er fordi, det er den korteste sejlafstand. Det er ret simpelt, og det har været 75% af olien, der er gået til Europa, ikke? Og så har kineserne taget resten plus lidt til, der er gået til nogle mærkelige lande, de gamle venner, de har. Ikke? Og tilsammen med Kina, som jo evident har nogle problemer, også med arbejdstilsynet skulle nok ikke møde op derude, vel? Så lukkede helt lortet, ikke? Så derfor har vi da på mange punkter sprunget over, hvor gaden var lavest. Så må sige, en god ting omkring, det skal man også lige huske, fordi verden er jo lidt mere brugt, at hvis det var kineserne, der leverede de der varer, vi fik helt og fuldt, så ville vi nok ikke købe så mange af dem. Men det er jo vestlige firmaer, som har datterselskaber i vid udstrækning, i hvert fald som sidder med ligesom det færdige produkt, ikke? Det er ikke en kineser, der kommer med, og så får du den her. Det prøver de jo også på, de vil jo gerne sælge frem med færdigvarer, ikke? Men altså, det har jo været vestlige lande, som har produceret derude, også danske i Hvidovre. Mm. Og det har gjort, at de som kunne levere nogenlunde den samme kvalitet, som vi ville gøre herovre. Mm. Lars, du markerer. Ja, men jeg tror, jeg lige godt understreger, at jeg er ikke med på den der Margrethe Vestager-vogn i forhold til at sige, at nu kan vi ikke handle med nogen, og nu skal vi lukke os selv ind. Og det er ikke sådan en ny form for protektionisme. Det skal ikke det, der skal være undskyldning. Fordi vi skal huske på, at Kina jo altså i 30 år bevægede sig i den rigtige retning, lavede økonomiske reformer og åbnede op. Og det er derfor, vi handler med dem. Vi købte jo faktisk ind i en gås og en god governance-historie, at de blev mere og mere som os i forhold også til at behandle deres befolkning rigtigt og åbne økonomien op og... Men siden at præsident Xi blev præsident i 2014, har det altså gået den forkerte vej. Og så kan man i gåseøjne være fuldstændig ligeglad med menneskerettigheder. Men det har sådan altså helt konkret effekt på ens virksomhed, hvis han lige pludselig lukker landet fuldstændig ned. Og vi har jo så også set flere og flere indgreb over for private virksomheder, ekspropriationer, anholdelse af højstående kinesiske erhvervsfolk og alt muligt, basalt set fordi de virker som en trussel mod Kommunistpartiet, så er den der positive tendens jo vendt. Og det er jo noget, i begyndelsen af nullerne så vi jo en række lande, såkaldte emerging markets, som vitterligt bevægede sig i den rigtige retning. Andet eksempel er Tyrkiet. Tyrkiet fra omkring 2000, da Erdogan første gang bliver premierminister, før han bliver præsident, der gjorde han jo alt det rigtige. Han lavede økonomisk reform, og vi talte endda om EU-medlemskab for Tyrkiet, og inflationen kom ned. Og så et eller andet halvvejs til i dag, der begynder det der at skride, og det bliver mere og mere totalitært. Og så får det jo økonomiske konsekvenser, og derfor får det også markedskonsekvenser. Og derfor selvfølgelig, det man skal købe, det er de lande. Det kan godt være, at de ikke er helt fine i kanten, men hvis de bevæger sig i den rigtige retning, det køber vi ind i lang tid. Nu er der desværre bare en række lande, som er store emerging markets, Rusland, Kina, Tyrkiet, som inden for de sidste 10 år har bevæget sig mere og mere i den forkerte retning. Mm. Og det tror jeg, det er den transformation, der er i gang i lige nu. Og det er det, der underliggende røfter ved en hel del af globaliseringshistorien. Fordi globaliseringshistorien er rigtig at købe ind i, men de fremste spillere i det har så at sige svigtet. Ja, det er jo heller ikke mange dage siden, at den her Xinjiang papers kom ud, der altså også vidner om, hvordan, hvor forfærdeligt det går til med arbejdslejre i Kina og alt muligt andet. Altså måske noget, som vi i citationstegn godt vidste, men altså det er måske ikke helt i samme grad. Det er jo helt forfærdeligt, hvad der foregår derovre. Okay, godt. Vi lader den ligge der. Larry Summers, den tidligere finansminister under Bill Clinton, han er sådan set mest bekymret for, ja, du griner allerede, Lars. Han er sådan set mest bekymret for, at Fed holder fast i lige præcis, at inflationen retter sig, og så netop kommer til at gøre for lidt. Altså, han sammenligner det med at tage antibiotika, hvis man har en eller anden sygdom, og så stopper man, inden man er blevet helt rask. Det er der måske et par stykker af os, der har prøvet. Det er ikke smart. Nej. Lars, har du samme bekymring? Ja, det har jeg bestemt. Ja, du er simpelthen enig med Sommers for en gang skyld. Ja, altså, lige præcis inflationshistorien er det jo bemærkelsesværdigt. Og noget af det, der faktisk gør mig optimistisk, det er, at kigge på de meget citerede amerikanske økonomer, så er der mange af dem, der har en eller anden enten tilknytning til det demokratiske parti eller til det republikanske parti. Og det, der har været kendetegnet, det kan godt være, at Federal Reserve og først Trump-administrationen og så Biden-administrationen overhovedet ikke ville tale om inflationsrisiko. Men hvis vi kigger på de fremtrædende amerikanske økonomer, både med tilknytning til det republikanske parti og med tilknytning til det demokratiske parti, så har de alle sammen sagt, vi får et problem. Larry Summers er måske den mest indflydelsesrige demokratisk orienteret økonom i USA de sidste 30 år. Han var først finansminister, og han var altså meget, meget indflydelsesrig. En anden, Jason Furman, som var Obamas cheføkonomiske rådgiver, har sagt præcis det samme. Så hvis Biden spørger de normale demokratiske topøkonomer, så siger de til ham, du skal være alvorligt bekymret. De republikansk orienterede økonomer siger præcis det samme. Og hvis jeg skal være optimistisk, og det må man godt være, så er det her forskellen fra 70'erne. I 70'erne kunne de uansvarlige politikere godt finde økonomer, der sagde, det er okay at være uansvarlig. Det er meget, meget sværere i dag. Vi ser det samme i Danmark. Der er ikke ret mange økonomer, der i dag underspiller inflationsrisikoen. Jeg tror, de fleste økonomer i Danmark siger, at det her er bekymrende. Vi bliver altså nødt til at forholde os til det her spørgsmål, og vi skal ikke underspille det. Og det er økonomer, som måske normalt vil være uenige. Jeg tror, heldigvis er der nogle økonomer, som godt kan huske den økonomiske historie, kan huske tilbage på, hvad der gik galt i 70'erne. Og det er der desværre ikke så mange af dem, der sidder i spidsen for centralbankerne, der kan lige nu, men de bliver mindet om det i det mindste. Det gjorde de ikke i 70'erne. Mm. Må jeg lige spørge om noget, fordi der var i gode gamle dage, når vi begyndte sådan nogle gamle tosser som mig og lugte savsmuld igen, ikke? Med fra manesen, men der sagde man, så vil du huske det, om amerikanske præsidenter, at der var to ting, de ikke kunne overleve. Det var inflation og krig. Altså hvis man havde de to ting, eller en af dem for alvor, i sit samfund, så havde man meget, meget svært ved at genvinde magten. Mm. Og der skal jo være primærvalg, nu kører han jo videre som præsident, men altså en gang til, men altså, er det så meget, så det også rent politisk er et, er ved at blive for alvor et pres, nu skal der gøres noget? Ja, det er meget, meget tydeligt. Hvis du kigger på inflationen og på forbrugertilliden, og så approval ratings for Joe Biden, så er der en meget, meget klar sammenhæng de sidste 6-9 måneder. I takt med inflationen er kommet op, er støtten til Biden faldet meget markant. Så det er der ikke nogen tvivl om. Noget med 42% eller sådan et eller andet. Ja, det vil måske sige i forhold til det der, fordi det har jeg brugt relativt meget tid på at studere sammenhængen med den amerikanske økonomi og præsidenternes popularitet. Det er snarere recessioner, der gør det. Så hvis du har en recession, så er du færdig. Du bliver simpelthen ikke genvalgt, hvis der har været recession inden for de sidste 2 år før valget. Og så krig. Altså hvis der kommer mange bodybags hjem, som man populært set siger, så bliver du heller ikke genvalgt. USA er jo så i den heldige situation, at vi har jo ikke haft så mange episoder med høj inflation i USA. Vi havde 70'erne gået ind i 80'erne. Parentes bemærket var der jo ikke nogen præsidenter i løbet af 70'erne, der blev genvalgt. Så. Men Lars, nu nævner du selv recessionen, og inden du kom i studiet her, der skrev du ud på Facebook, at du skulle besøge mig her i Millionær. Det gør jeg jo altid, Bodil. Det gør du altid, og så var der altså flere mennesker, som gerne ville stille nogle spørgsmål. Du sagde, kan du ikke lige tage nogle af dem ind? Og det kan jeg selvfølgelig. Mads blandt andet, han har skrevet, han kunne godt tænke sig, at vi lige snakkede lidt om netop recessionen, ikke? Fordi han skriver, at der er flere kloge hoveder, som kalder lige præcis en recession i USA, og at vi næsten ikke kan undgå det. Men samtidig så kan han altså se, at en recession i hvert fald ikke er indprintet eller indpriset i de nuværende aktiekurser. Det kan han ikke få til at give mening. Kan du det? Jamen, jeg får det med den mening, at det vi ser i aktiemarkedet lige, og som vi også ser i rentemarkedet, og jeg vil måske hellere se på rentemarkedet, det som vi normalt synes er den allerbedste indikator for de finansielle markeder, for om der er opstået recession, den såkaldte rentekurve. Det er forskellen på korte renter, for eksempel renten på en 2-årig statsobligation og en 10-årig statsobligation. Og den rentekurve, den er altså stadig positiv. De høje lange renter er stadig højere end de korte renter. Så obligationsmarkedet siger ikke recession endnu. Det, der er historien her, det er måske det, som den tidligere IMF-cheføkonom, den tysk-amerikanske økonom, Rudiger Dornbusch, han sagde. Han sagde, opsving, de dør ikke af alderdom. De bliver dolket i ryggen af Federal Reserve. Og det er jo sådan set det, der sker her. Altså, at hvis ikke inflationen kommer ned, så bliver Federal Reserve nødt til at gøre det her. Problemet er jo så også lidt, hvor skal du gå hen? Du er aktieejer, du er boligejer, og jeg siger, okay, der er inflation. Jeg er bange for recession. Jamen, så længe der er inflation, så er det meget dumt bare at holde kontanter, fordi inflationen æder de kontanter op. Den æder ikke din boligpris op, fordi boligpriserne følger inflationen, aktiekurserne følger inflationen. Så når recessionen kommer, så får vi ikke meget lang aftrækstid i aktiemarkedet. Men det er klart, at jeg tror, vi har en recession i amerikansk økonomi sent i det sidste halvdel af 23, gående ind i 24. Alene af den grund, at de bliver nødt til at trykke på bremsen. De er måske ikke helt fattet, hvor meget de bliver nødt til at trykke på bremsen i Federal Reserve nu. Når de gør det, så bremser amerikansk økonomi så meget op, at vi får negativ vækst, og så kalder vi det en recession. Det betyder ikke at være verdens undergang, heller ikke for aktieinvestorerne. Og jeg vil sådan set, altså hvis jeg er privat aktieinvestor, så vil jeg totalt ignorere det her. Så vil jeg bare forholde mig til, at vi kommer igennem en recession. Men det er klart, at det betyder noget, især for sektorerne, fordi der er visse sektorer, der har meget lettere ved at klare sig igennem både en recession og en inflation. Det vil jeg ikke kloge mig alt for meget på, men der er måske nogle sektorovervejelser snarere end skal jeg ind eller ud af aktier? Du vil blive hængende i aktier, i stedet for at gå ud og begynde at sælge bolig i hvert fald, og satse på, at du kan købe den billigere. Altså, du kan heller ikke spekulere i sin bolig, det ville være helt skørt. Men du kan sige, det er jo det, vi kalder et asset-allokeringsspørgsmål, ja, som der er nogen, der professionelt beskæftiger sig mere med. Ikke? Men det er svært at gøre med sin private økonomi. Men Lars Mads, han fortsætter nemlig lige præcis også i forhold til aktierne, men du har måske lige svaret på det mest, ikke? Fordi han giver dig også lidt ros, du forudsag. Renten, siger han, du var spot on med at forudsige renten, men og der var du på et tidspunkt positivt stemt i forhold til aktiekurserne. Hvad ser du egentlig nu med de lidt længere briller på? Ja, men altså, når jeg tænker over, hvor især det amerikanske aktiemarked er, så er der ligesom nogle underliggende ting, der driver aktiemarkedet, som vi alle sammen kan finde forslag på. Det er jo egentlig indtjeningsudviklingen. Og indtjeningsudviklingen, den skal følge global økonomi eller amerikansk økonomi. Det er nominel BNP-udvikling. Og så skal vi jo tage hensyn til, hvad kan vi ellers få andre steder, det vil sige renten. Så de to er de hoveddrivende faktorer. Og så kan man se, at sådan makroøkonomiske variabel betyder relativt meget for den længere sigt. Hvis der er meget makroøkonomisk uro, hvis der er store op- og nedbevægelser i aktier, eller hvad hedder det, i inflationen, så presser der aktierne. Og så er der jo altså det element, hvis der kommer fremtidig inflation, så kan vi aflæse det i pengemængden. Hvis vi propper alt det ind i en statistisk model, og det har jeg det med at gøre, så siger de modeller, jeg har for det lige nu, at det amerikanske aktiemarked er meget tæt på at være, hvor det amerikanske aktiemarked skal være. Det er meget tæt på at være, hvor det skal være. Kan det komme længere ned? Sagtens, der kan jo komme nye stød, men der er ikke noget, der tilsiger, at aktierne af sig selv bare skal falde 20% herfra. Den korrektion, vi har haft, har været der. Der, hvor vi kan sende aktierne yderligere ned, det er, når Federal Reserve siger, nu bliver vi nødt til at trykke på bremsen. Man kan sige, at jeg har allerede taget hensyn til, at jeg ikke synes, at renterne helt afspejler det endnu, den risiko. Så selv hvis vi tager hensyn til det, så synes jeg ikke, at aktierne er meget dyre i USA. Så hvis jeg nu skræller alt teorien af alle modellerne, Lars, vil du så selv købe aktier her og nu, hvor vi står? Jeg vil ikke købe flere. Jeg vil nok tendere til, nu skal vi vælge mellem de forskellige ting, så vil jeg være overvægtet aktier og ejendomme undervægtet obligationer, hvis det er den verden, vi skal være i. Og det vil jeg være, fordi vi er fuldt ikke fuldt priset inflationsrisikoen og renteforhøjelsesrisikoen i obligationsmarkederne. Svendsen, du har en kommentar? Jeg må også spørge om noget, fordi du er de eneste mennesker, der taler om pengemængden. Der er ikke så mange, der det er ligesom, det har man glemt. Og pengemængden er jo voldsomt stor, og den er endda muligt at ekspandere yderligere, fordi man så let kan tage længere aktiver og sælge og lave dem til cash. Men den mængde er der jo. Så derfor, altså, den der med at hvis du vil tæve inflationen ned, så er det jo lidt svært, når der er en stor masse penge. Og de præger skriver i tid og utid her på kanalen Øvre Investor. Nu har danskerne 1.000 milliarder kroner stående, og vi kunne nøjes med 500. Så der er sådan set 500 milliarder, vi kunne gå ud og knalde kassen af, hvis vi vil. Hvordan ser du det, hvis du ligesom har en enorm købekraft liggende, som bare venter? Jo, og det er så også hovedårsagen til, at kunne sige, det kan godt være, at vi bremser pengemængdevæksten nu, og den pengemængdevækst, du har nu, den vil på lidt længere sigt give dig 2% inflation. Problemet er så bare, det går ikke noget ved den pengemængdefølelse, du har haft de sidste 2,5 år. Vi ligger netop nu i USA et eller andet sted mellem 25-30% over normalen for den amerikanske pengemængde. Så hvis pengemængden ikke var steget med efter 2020 og bare havde fuldt normal underliggende trend, så skulle pengemængden altså være 25-30% lavere. Mm. Og så kan I jo se, hvad det er, altså, det skal jo omsættes til inflation, og det er derfor, jeg siger, det er ikke nok bare at bremse pengemængden op, så holder inflationen altså ikke op med at stige næste år. Det kommer til at tage noget tid, og den måde, at det bliver ædt op på, det er ikke, at man reducerer pengemængden, det er simpelthen, at inflationen kommer til at æde pengemængdens købekraft. Mm. Så inflationen har altså i længere tid, det er det, du siger? Ja, en 4-5 år, før vi er tilbage på 2%. Og de der 2% til næste år, det er drømmeri. Det er fantasier. Nå, Svendsen, nu nævnte du lige Euroinvestor, hvor vi jo altså bor, så lad mig også bare slå et slag, hvor vi har lavet en helt ny lille podcast. Det er Simon Rikker Nielsen, der hver morgen altså bruger 5 minutter på at line de vigtigste finansnyheder op, og de kommer altså ud sådan 7, lidt over 7. Så hvis man lige skal have sådan 5 minutter om, hvad der sker lige her nu i finansmarkedet, så går jeg altså ind og fang den podcast, den hedder Euroinvestors morgennyheder, og den ligger altså, hvor du fanger alle dine andre podcast. Svendsen, hvilke aktier vil du samle op lige nu, hvis man skulle sikre sig? Det er svært at bruge sådan ord, sikre sig. Men altså, hvad vil du gøre? Ja, og det afhænger også af, om det der om Ukraine bliver stoppet eller ej. Det er det, jeg tror. Men jeg vil sige, at det handler jo lidt også om selskaber, der har pricing power. Der er altså nogen, der allerede har været ude og køre rundt på det argument. Og det er jo så virksomheder, som sidder stærkt på et eller andet marked. Det er jo typisk de danske leasingindustrier. De har jo, altså Novo kan jo sådan set selv bestemme nærmest sin pris på medicinen, ikke? Men du har jo også nogen, som jeg har prøvet at skrive om en, det er en lidt anderledes ting, men hvis du er langt nede i din varekæde, altså der, hvor det hele begynder at grave noget op af jorden, så har du jo en pricing power, fordi du er ikke afhængig af input-kost for noget andet. Du skal have noget olie og hæld på din gummiged og købe noget sprængstof for at fyre nogle klipper i luften, men du er ligesom, jeg mener, hvis du er dernede, i den der, hvor du ikke bliver presset af underleverandør på dine komponenter, det er ikke helt tosset. Men det der er så på laden der, det er jo, at det afhænger jo af prisen på de råvarer, og de er jo tit konjunkturfølsomme. Men hvis konjunkturen vil se ud til at blive meget godt, meget god de næste par år, det er sådan, så taler du om, det kan jo gå galt om 1,5 år, men så vil sige, at det er måske noget af det, man også kunne kigge på og ligge dernede. Men jeg tror faktisk, altså nu så går man tilbage til olien, jeg tror, at olieprisen, den er altså ved at toppe af, og så det bliver ikke elendigt, men det bliver stadigvæk meget højt og så videre, men du skal ikke satse på de 170 der, det vil jeg altså ikke gøre. Hvis du skulle det, så skulle du jo bare købe olie, jo. Ja, ja. Jamen så er det jo med en anden, bare købe olie. Nej, jeg hopper ikke på dig, Mundo. Okay. Det gør hans kone, sagde du tidligere. Ja, det må hun vi må se. Det. Ja, vi skal til at runde af. Lars Svendsen, du skal hjem og skrive grundlovsdag. Du har sådan set skrevet den. Det skal måske lige finpusses lidt. Ja, det skal den måske. Den kommer altså ud grundlovsdag. Ja, der er tjek på det. Ja. Men jeg må sige en ting, hvis du kan nå at svare på det. Hvad med alt det her? Der må der komme mere gang i supply. Der har været meget mangel på alle mulige ting og komponenter og skiller mig. Det begynder at blive bedre. Kan du se noget lempelse, noget forbedring på den vej? Jamen, jeg tror, vi overspiller voldsomt af den her idé om, at det er udbuddet, der er begrænset. Ja. Det er bare efterspørgselen, der er ekstremt høj. Så føles det som om, udbuddet er meget begrænset. Ja. Det er klart, når alle bestiller 3 gange så meget, som de plejer, så føles det som om, det er svært at levere. Mm. Nå, men vi skal altså til at lukke af, og det er jo ærgerligt, for der kommer et rigtig godt spørgsmål her fra Magnus. I taler meget positivt for en recession. Er det ikke en sund og naturlig regulering af økonomien, spørger han. Lars, kort svar. Nej, recessioner er ikke sundt. Det er udtryk for, at der er nogen, der har begået en fejl, der har ødelagt et eller andet. Men, der kan være en pris, der er for høj for at undgå det. Mm. Lars Svendsen, et sidste blik på markedet. Jamen, vi ligger her og kører rundt på lige rundt nulpunktet, og Tyskland så er nu lidt bedre. Ikke? Altså, jamen, det er sådan let positivt. Der er fridag i England i dag og i morgen, på grund af, at vi skal fejre dronningen. Ja, det er ikke bare, fordi aktiemarkedet stadigvæk ikke ved, hvad vej det skal. Ja, så lukker de markedet. Nej, ikke England. Jeg tænker det her. Nej. Jo, men det er det måske nok, men altså, der er lidt positivt. Det er sådan. Humøret er faktisk ret pænt. Det tak er ikke for det, Lars Svendsen, for det gode humør. Også i dag. Dejligt, du var med os, Lars Christensen. Tusind tak, fordi du kom. Også tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken. Vi er altså tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.